ان ارادا ان یهلک المسیح ابن مریم امه. نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 35 نمبر کے سٹ جو مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 19/7/2009 کے شعر جدید ملائے دو پتہ ایسا تئی اشاد توحید سنت کے سٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 اجر گرالا ویالکا مکو گرے نن بتا لے دا قبر سوک کنی وہ دعا کہ وہ قبر تیار دے دا والے چا الک کڑی کو کر دے دا والے چا کنستے دے شابہ چی جرمانے پہ لگو گا یو توئی تا مانا بل توئی تا مانا بل توئی تا مانا محالہ ٹول راجا مش پخپل مخ کے شو کٹے کے خو دو او جنازے اکڑلا اخذ واپس ادھرے دا اخذ مزے خخ اکڑو دوارو پہ خورے والا ولے قبر تیار شو وی زیب مخم خا چھے تاسو توبہ نیو کی دے شرک و بدتنا زستاسو پتا میں ما داملا خبر اللہ قادر نہ دے چھے تو دو پا دو قبر کنے نو اللہ قادر دے ملائک بدل امداد لرالی گی کنا تو با یو گزار کیا بدل دریو گزار عمرکار کئی خا تو با یو کو دالا وے خوال ایمان خو خوالی کنا نو جستا ایمان پا خل کرے پا خدا دی نیشتا اپا دے ملک دا لوے غم دے دا قبر گٹے نو دے اری دا بدل سوک کئی خا وہ تاولی دل کنے چھے سوکی کئی خا اللہ فرمائے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان امداد مکوائے دیو بل پا گناہ و پا ظلم او ما خطا سو تیلان کرے دے دے محلے والتا کتا پا طول زندگے کی پا ما سلام امنی چولی خوچ زما متعلق ستا خزمت رازی وایا اڈر کوا زب درزم انشاءاللہ زد نکو ما خو خپت آتے ہم چی قرآن لنیز دے نرازی اکتا وے ایسا جت می نشتا نو دام صحیح شولا استاجی تا تم ایسا جت نی نو ٹک شو گنا خو صحیح شوا خو کہ ضرورت راغ ہے نو ز تابے دار ہے اللہ فرمائے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور دیر میں دا سکڑی پجون کی چتا مالا خوال نو راغلی جمعہ تا چتا خوال نو راغلی سلام خو خیر لیکن چکلے مقرہ غلی دا انشاءاللہ زور غلیم او بغیر د لالچ نه ورغلیم او زما دا اعلان ما کړی دی که په ما چا د نکاح پیسې ثابت کړې که د علاقه کې او که باری ما والا لوای ولا تعاونوا علی ها خدا چغې وو چې بایی غم خادی د خلاف سنت وزه پکې نیم خبره ختم ده پاکه خبره ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان امداد مکوای دی او بل په گناه او په ظلم او دا بکل کی گی واتقوا اللہ یرک وید اللہ نام حدیث کی راضی انصر اخاک ظالما او مظلوما دا اللہ نبی وید اخپل رور امدادو کاک ظالمی او کا مظلوما صحابہ کرام حیران شو چیزا دا مظلوم امداد خوبو کو خود دے ظالم امداد سنگو کو دا اللہ نبی وید ظالم امداد دادے چھے دا دے ظالم دا اللہ سنی صدا سے چھے نبکے ظلم خان دا دا ظالم امداد دے اللہ فرمائے واتقوا اللہ او یرے گئے دا اللہ نا یرک وے دا اللہ نا ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی سخت عذاب ورکو ان کے دے حرمات علیکم المیتتو والدمو ولحم الخنزیر وما اوہلا لغیر اللہ بیم پدی آیتی کریمہ کے سلورم دعوی دک دا غیر اللہ نظر نیاز اور سرد نور محرمات و وضاحت کئی لکا بقرے و سلدری ہو یا کے وضاحت شے ہو فرمائے حرمات علیکم المیتتو حرام دا پتا سو مردارا ام مردارا ارسڑے پی جنی مردارا چرګه دا د شپې لته واله ته خبر نه آثار را پاسې دی و چکله کا پرته دا غي ډیران زئی زئی سي ډیران خو ان شاء الله دا به ثابت شي و سه او سات پس چم دک مردار ای باز خلکی خوری. اللہ اکبر. اللہ فرمائے حرمات علیکم المیتتو حرام دا پتاس مردارا ودمو حرام دا بیدن کی وینا. استاجی مال تعویذ لکھا خواہ زدل لکھا خو گرے پا وینا بدل لکھا چرگ راولا سپین چرگ تور چرگ نا با لالو مداغی پا وینا بیدل لکھا ماں نو تدی استاجی تدانه چې استاجی بیدون کی وینا خوارام ادا نو تمال پارام وینا تاویز سنگه لیکی دادا سی چل نی آگا چرک زان لگو خوری او کاغس بانده دل پا زعفرانو خطو لیکی نو دا زعفرانو آگا خط دا سی لکا پا وینا چی لیکلی شوی خواه نو دی وی حکو رکنه وی آو بلکل وی دی پا وینا لیکلی خواه آو دی تا وی دا چرگانو غل اللہ نور مغل ڈیر دکھا دنیا تے نہ ڈکرا تب خبر نہیں چرگا چرگا بدے تلی جائے تب رسی دلیا. اللہ فرمائے ودمو بیدن کی وینا ولحم الخنزیر او وخا دخنزیر آیا دخنزیر نور سیزون حلال دی صرف و خیر آمدہ دیتا وہ ذکر د جزو مراد تے کل وخه یو اهم جزو نو چه کلا دا اهم جز حرام شو نو آغا غیر اهم پا طریق اولا حرام شو نو مانا دا ولحم الخنزیر و حرام دا خنزیر خنزیر کی یو صفت داره چه دے حریص دیر دے او دویم صفت داره چه بے غیرت دیر زیاد دے خپلا مرگری بے ایغا خبو تا گوری خواه او بل خنزیر بل گیائی او بدفیلی بہو سر کئی اللہ فرمائے دغه وجر جی کم خلق خنزیران خوری کنا کم و ملکونو کے ناغے کے دا باق ختم شوی دے اس خان آئی بیاق پل اپردے نکئی. اللہ فرمائے ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما احلا لغیر اللہ بہیم وما احلا لغیر اللہ به اغا شے چی آوازو شی پاغے دا منختے دا غیر اللہ نو مانا دا اغا شے چی امن لشی بیدنم دا اللہ نام فقہ حنفیلی کی چی انسان دا لوگی نمڑکی گی نو خنزیر خوڑے لشی خود بابا پنم منختا نشی خوڑے او پدے آیت یو اعتراض اگر دار چ اللہ خو سیزونا آرامی نو کلمہ سنگا آرام شوا جواب دار چ ار کلمہ تاثیر لری لک کلمہ دا توحید کے تاثیر دار ہے چ دسلو کالو ہندو کلمہ وئی نو دے کلمہ تاثیر دار چ اگر مسلمان شو پاک شو نو دغ سے چ سڑے وئی دا چرگ چرگڑے دا پلان کی بابا پنوم نو دے آواز تاثیر کو اگر چرگڑے آرام شو اس کتی لالے ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر دا حلال شو نا کترے رہو نہیں سا لگا کتری کے دے چرگ نہ وہ کھڑے رہی اخو ہوا ہے بسم اللہ اللہ اکبر دا حلال شو بولے وہی دا خدا آرام کرے دا منخت چا آرام کرے دا دا بابا دین دا ہم خدا آرام کرے دا حاجی بدار دا خدا یو خبر منے بلے نہ منے ولی دا منخشتا دا بابا پا نمزار آموم دا خم خدا ارام کرے دا کوترے ولی نفرے وی خدا ندے ارام کارگا ولی نفرے دا وڑو کی چرگوٹی نا پکے خواہ خڑے را دا خدا ارام کرے دا نو دا بابا دا نم منخشتا ہم خدا ارام کرے دا نا پتو منون ببادل کتاب و تکفرون ببادل نو اللہ وی فما جزا من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات و دنیا کی بده خدای و شرمی چه دا خدای یو خبر منی بل نه منی او وقت منسکی نشتا و د جمره و ما اوهلا لغیر الله بی اغه شی چې اومن لشی به د نوم د الله نه د بل چا پنوم بابا گٹ درغے، بابا چیلے درغے، او بابا سنڈا درغے، او بابا چرگڑے درغے، دا منختی دی نو منختا دا غیر اللہ پنم دا حرام دا. اس ور پسے ول منخنقہ تو منخنقہ آگا حیوان چدا آگا مرے خپیشی چرتا بانڈشی مرے انخلی او ساتی نوزی نو آگا حرام دا خپی کڑے شوے. ول موقوزہ تو ٹکولی شوے، موقوزہ آگا ساروے چی دمر سخت او ٹکولی شی چی پا ٹکولو ٹکولو کتے نسا او خیجی خواب. حضرت عدی بن حاتم یوزل د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخکار شوی سیز بارہ کے تپوس کو نبی علیہ السلام و تفرمائی چھ پتیر طرف باندستاخ کار الگی ناغ جائز دے خوشرت بدائی چھ غش ور پسی او سڑے گزار کی او د گزار اول پمخ کے بسم اللہ ویلی گرے لگا سڑے غش اولی کار بسی وی بسم اللہ نو بیا حلال لے. اس کو داغن سے ریکاڑی پیدا کری دی راغن گن مر چوک نہ کی لندگی کی دی اور مر گئے پی بولی نیا ظلم خدا ہوگی جی پتے گن کہانی بولی دے تک پکڑے سے بھی ہوئی نو بیا والا ڈالا کان مرے تو کی دا سے نو بے خریدا حرام دا پاتش ودا چ پچریز باندھے کم کارو لگی نہ آئے کہ خبر اشتا اکثر علماء پہ دا مکروہا امر کرے رہے جدا مکروہ تحریمی دا سو کوئی نا. اللہ فرمائے زکا آگا چرے گنڈے گنڈے گنڈ سری دا سی. اللہ فرمائے حرمات حرام دی نو یو دا والموقوزتو ٹکول شوے ورپسے والموتردیتو ارغختے شوے دا اگا حیوان دے چی دغر نر اور غڑی او مرشی بغیر دا لالولو نام آوز خواڑو دا پتن لگی دغر نے سخیر اوڑو اقسمو نو کی دا والا کساب تو وی ما لال کرے رہا ناغے والی والمتردیتو کو واقعی لال کری نساب وقت خواہ لال دے او کنر رارغختی او دا تیاسی مرے کو سکڑی او خرسی ہے نو دا حرام دے. والموتردیتو کم کساب چی دا آغا تا دا تجربہ ہی گورے خبر تا وکی دے چی آغا علال کریشوی او غیر علال کریشوی پی جنی او دل یو کیس راغ ہے او دا تا پتا و چی دا علال کریشوی ندے دا ارغختیشوی دے یا خپی کریشوی دے بیتی مرے کو سکڑی دے دے علی نو دیم پکے گیر دے خان دیم خرسون کے دا حرام دے خان. اللہ فرمائے والمتردیتو ارغختے شوے والنتیحتو پخکر وحلے شوے داغ حیوان دے چھے چرت گاڑی سر ایکسیڈنٹو کی یا یو حیوان اولے کی بل حیوان اسی ری مرشی بغیر دا لالولونا والنتیحتو پخکر وحلے شوے پختو کی وطا سیرلے شوے ہوئی. وما اکل سبو اغا چه خوڑلوی درندگانو الا ما زکیتو مگر اغا چه ساپکیوی تاسی علال کیم نو خیر دکه درندگانو خوڑلی دا علال کی دان لگ. ورپسی وما زو بحال النصب او حغشه چه دا قبرنو پناما امن لیشیم وما ذو بحال النصب تا پراٹی اغستری پا قبر دے کے خودیم زلو بید اغستری پا قبر دے کے خودیم. عربو جاہلانو دری سوش پی تبوتان یخیو او داغی پنم بے نظرون منختے کولے. علامہ قطرب وی چی مراد دے اغا حیوان دے چی درگا پنم امنلیش او نن دا قسم شرک پا خلقو کے ڈیر زیاد تے خواہ داوی دا پلان کی بابا ما شال من لے رہے نو داوی بخپل شال ورکی ما دا پلان کی بابا غلاب من لے رہے نو غلاب پا سوری سوری کئی یو طرف تاوی کسوک و لگوتی ووڑی تکر ورکی نو بل تپی بل طرف تپی غلا پچی نو پکینچے پکی سوری کئی چی سوکی تیو نتختائی امداکی امداکی یو طرف تا وی که سوک دا دن کن که یو سی دکی نو شلیگی او بل طرف تا پی غلاب دین آغا سوری کئی چی خلکو دا کار روزی چوری ہے نخا کمال کیتا ہے سونے ہو پزان نی پو چی دازو ویم سوکو مس وما ذو بها على النصب اغا چی حلال کری شوی پا درگاونو باندے دا مانا مظہری درم جس کی سفدری سو شپیتا کی کڑی دا النصب اد درگا بیا نصب او سنم کی فرق دے یو سنم دے یو نصب دے نصب غیر مصور گٹا اغا گٹا چی باغی بانی سو پوٹو موٹو نہیں لکه د قبرونو کانی کانی راوالا سترگ خوگ دا داست اومگا آوری داست داست اومگا آوری باد دی پزان کانی اومگا داست باد دیتا ویسو نصب او یو دی سنم سنم اغی تا وی چه دا گتی نبود جور شوی خلک پوجا پاٹ کئی کلیه زانور پوری مگی سکی سکی داد نو صبح او د سنم پمنس کے فرق ہو. اللہ فرمائے وما ذبح على النصب آغا چلال کرشی د درگاہ نو پنم باندے د بابا پنوم داد پلان کی درگاہ پنوم داد ڈنگری درگاہ پنوم و درباریان پیدا شول و درباری دا اللہ نہ سیوا د بل پنوم ولے منختے کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ استفهام وی خپل استفهام نہ استقسام استقسام وی خپل قسمت معلوم اول لکه اوس خلق وی راځه قسمت پونه هلو قسمت معلوم لاٹری اچو قسمت معلوم دا ټوله جواری دا لاٹری قسمت پونه دا ټوله جواری دا جاہلیت کی یو طریقہ وا آغا داو چی سوک با پسا پرت کنا جامی مامی بے واچو لے سر مر بے غڑ کن نو چی دا بار ارادہ بے وا نو منجور لبا لارو نو منجور با پوشو سنگ چلے لگا پسا پر روانے نو غشی با پراتو لکه اوس چې دې مرغو والا تلی پاپی پرتی نو غشی به راواغست نو به پاغی به لیکلیو امرانی ربی دمخ کې نه به لیکلیو نا به کې خود بل غشی به پاغی به لیکلیو نهانی ربی اپا درم به لیکلیو خالی نا کن کی آقا غشی به داسه داسه کویزان لطی روا روا به غست نو منجور باوته وی ویلکا پدی خوی لکلی نهانی ربی تنن سپر مکو خا نی بے خا نو پینز روپے بے ورکلی من جور لا تیکا شورو وا لکا اس پال گوری وی پینز روپے را او نبی علیہ السلام وی من اتا کاہنن فصدقو بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمدین صلی اللہ علیہ وسلم سوک چی او پال کر لراغے او پالگر ورتس اوے او دد پیا کی دوا نو دا سڑے کافر دے پاغ کتاب چ اللہ را لے گلے یرے جی ما وتا سے لاسو خو نو فتاوی قاضی خان لکھی وے کا اسد و تلاسو خو سلوی خرز من دے نکی خان وان تستقسمو بالازلام او دے چا بچ زوی وشو کنا نو جاہلیت کے عربو کے آغازو کی بیدا سے شک مکو نورا بغے یار پیر سے بھو تمہارا سے چلو کا کنا دا الگ پیدا شوی دے خود دا سے داڑ خیرن گنتے دے چی دے خز تا میڑا پاک شی خواہ بے غمش نوغش بے راواغس پاغی بے لکلیو من کما نوچ غش بے ہوگا امبارک شاہ من کم داستان دے پیندر روپے را کا لا بڑا بل برا گئے غش بے راواغ پاگے بے لکھ لو من غیر کوم الکا خپکے گا ماں دادا بل چان دے خا نا بے او غرض نو پبل بے لکھ من کم او من غیر کم دا پشیری کرے دا گندو پاگا زمانہ کے اللہ الصمد قرآن کریم راغ دا گند ختم او پاک پیسلے سورہ نور او سورت احزاب وغیرہ او سورت نساء کے وہی سلور شہادت شہادتیان پہ پیش کیا تھا خوش مش تاجت نشتا سورہ نساء کے تاسو تفصیل الست کنا مخکر اروان دی دادا اگ جاہلیت زمانے د منجوران کارونو وہ سمو اے خز پمرغو پال معلوم کارگر آ گئے پبلے باندھ کے ناستہ پتہ نہ لگی جس غم برا پیخی گے کارگ پورے غم اتاڑ کہ کارگ پبلے کے ناسو کراں کرائے اکڑو نیا بغم را پیخی گے لرش پارے پخبر نہ پوئے گے تا کتاب المستورات نہ قتلے کتاب النساء کی راوڑی دی چپا بلے کارغ کی نیو کران کران کئی کننو میلمان رازی کم کتاب کے کتاب النساء دا خزو پا کتاب کی یو کتاب اللہ یو کتاب الرسولی دا قرآن سنت کتابو نہیں او یو قسم کتابو نہیں جاگے تا کتب النساء ہوئی دا خزو کتابو نا میلمان رازی دا جاہلیت کے دورو او سمجھتا نکل داشی پالگر کاکا ناس دے پخوا سادگی وا نو کتاب بے مخت نیولے ہو دا پختو کتاب نو آگا بے واغستت بدرے پا بازار کے اب استا بے او تڑلا او غٹ بے اوڑی کل پامیسٹ ارادے پالو نا گو رہے دا دید آخیر جی گنی دار دا سنت دے چتا دا سند یافت پالگر دیکھا نو تماشا دا ہوئے بے گو تا گر دوا نو پالی باندھے بستام کو ترا لے زما بم کو ترا لے نستا زما قسمت بیا ہو او دا خو یو کی دیشی نا او ما کا خبر بے تا تم کو لے ماتا بے ہم کو لے گو تا کی دا نو کہ زید براغ پالی بے گو ترا لے نو داغم دا گا پالو کہ عمر براغ پالی بے گو ترا لے داغم دا گا پالو نو اس ترقی شوا مرغے نارکڑی ہوگی کڑی پنجرہ کے بند کڑی اولی پاپی یہ پاگے کے رضان نہ لکھل کڑی اولی پاپو پوری سپن گوخت دا گوخت دانے پشرے شکل کی کڑی نہ مرغے ہوگی نہ چرا ٹوب کی نہ دا گوخت آگا دانا روچت نہ دانے دانا چکل کیوں نہیں سی چداسی کی داسی نو دتا خوبت ارے جی داری باپا درن دوستے قرضی کی نظر ایتے وائی آگے مرغے تے اوچتے دو تا نپری دی مرغے سے رب دا سکی نو دیتے ذر وائی لکہ جی درنگ لتے قرضی کی کنا نو کولاوی کی نانگا بنگا در تا ہوئی خان اراکا سل روپے اراکا پنزوس روپے اللہ شبہ کے راروانو یو سندا ناس تو گرمی و خوالے پہ راماتے وے پالو نے قتل مرگر وے ورزو نا میں لگا ماں بولے پنگڑا لاڑو کے ناش ماں تو پال گورے میں آ میرا دیکھوا شکا نا میں نے جب پال الگور ماں چیز پدے پوشم چلاول تو جان ل پالو گورے ماں تو جان ل سو پال گوری میں کہ گوری نہ خود تب انن گورے جان لا وے سنگا میں تو جان لا پالو گورا چی پدی سر نور ناستے و خولی در نبائی گی و سلور سلور انے پیو پاللے چی دا دی زلالت نبتا خدای کل اخلاسی تلگونی دا پالو گو رزان لنو ماتا ہو آیا ماتوی پسا پسا دا دا مولیانو طالبانو کار ندے زان زخ پل کار کو پسا چی تا مولا طالبی اگا براجیو تاسو تا خمون شل زلووے چی دا دا مولا دا طالب کار ندے سمانا چی تا جاہل را دے خواہ کہے گا چت جاہل را دے خوا کہ اللہ فرمائے و ان تستخ او خذ دا مصیبت کے ڈیرے اختری خز تا خوچ دی وی کچہ تے کابلے ور کر رالا شپ خالے ولس خالے درے خالونے دلتی درے دلتے درے دلتے او درے دلتے او ترختے گوتے چولی چرڑے آرامن ڈیکڑے ہوئی چھ کہ خورے دلار ملنگ چاند پی جندڑے کہ روڑا چھ پال دلو گورما ناگر راشی خورے خپا کے گما خاوندے بار ملتا تلرے ڈیر زر براش وی دیتا سنگا پتاو لگی دا گاونڈے نے تپوس کڑے ہو چھے ددی سو پا بار ملکشتا کا نا دلتے تیرا میاش کی اور آگلے ہو او گلدار ٹوپے آگا پڑا کیندہ پا سر کڑے وار او ہر گتے تے گتے چولے ہو تک تورو نیو دروازہ اٹھا کولا نالک پلا رہے تو ویرور دے کور والا تاوازو کا دی کر دما بالکے رہے حلک بالکے سے تو ہوئی ہوئی تیر کال ذرا غلی امد دے زوے نون ما والا دعاو گختا دم درود میں والاو کنو سے زوے شدا زما بالکے رہے دا الگ دا وڑو کی اگو تیزا مڑا خدای رہے خوارک چاہ دے کارو نشن دا سے مخ کے لڑنے اڑو کی تو وہی بچے دا دے کور والے سو بار مل کشتا وے آؤ یوتا نے پا دوبے کے دے خا خا نو دروازے ٹکول دا ملنگ دے خیر روڑے خدے مبخا او اللہ تعالیٰ ام دا بار ملک کا سڑے پا خیر خیریت را والا نو خدے او گورا دکا دے کنا ملنگ میں امونت کنا منگ پاسمان گختو خدے پزم کرا کو خا دا تپوسو نا اوکی نو آل آگے تا تا علوی زوالو کیوں ما منگا در گئے کی منگو سیدو یو ملنگ را گئے چرڑی اغاڑی تا چولے دا دیران نے چھ ترا چولے کلوی کس ما کسم لخت پوریم چرڑی تڑلوی اٹو پیم کس ما کسم رنگینا پسروا آواز اوکو ویداو کا اوبر اوڑا خود دیر وڑو کیوں ما دوڑو ما شمتوب خبری نہیں ری ویداو کا اوبر اوڑا گلاس کی ما اوبر اوڑے نو گوتے پکی دا سے کلدہ کچی نا گوتے کورتاو سا جی بیماران اس کی ما کورتا اوڑا نو جاگی تی گوٹو کو نا خواگے وے ما تویل بچے ملنگ دا نلا نشی گورے منگ پاسمان گو خدا خدا پاس بکر آکو کی رامت خوش تکنا او گورا گوتے پکیو والا و بخواگی شوے دا خوز مونگ تا پتاو لگیری چی دے ور پوری دا مخکن شکرین تا پلی شکرین دا سے لیٹے دا جاگی کے سلیخ دے نا آگا گو تا پوری نخلی تا سر خبری کی دا سے لگی آئی بیا او بو کی دا سی کی اس کنو چاہتا اس کی چل خوش تکا نا گو را پیکا او بو اگا خواگیشوے کرامت خوبا منے کر دا گن کا پیر دے تا کرامت نوی زڑیا پیر بغداد تا چاوی کرامت ست ہوئی ناغوت لا کرامت لی ان اکونا معہو فی شئن من تدابیری و تصاریفی وی دا کرامت گور زمانشتا چی دا خدای پا خدای کے پا تدبیرونو کے رزگوتے ہوا مام دا کرامت زمانشتا کرامت تا پیجنے و ان تستقسموا بالازلام چه قسمت معلومه و تاسو په غشو سره ذالکم فسق دا کارونه ګوره لوی نافرمانی دا فسق فسق څه ته وایي الخروج عن طاعه الله تعالی دې ته فسق وایي او کون کی ته فاسق وایي او دا د فسق اهم مرتبه دا غټه مرتبه دا خا. وذالکم فسق دا کارونا لو انا فرمانی دا الیوم یئس الذین ننو بیتشول اغا کسان کفرو چ کفر کڑے من دین کوما ستاسو د دین نا فلا تخشوهم وخشونی مری گے د دین او یری گے زمانہ الیوم اکملت لکم دینکم نن پورکما تاسو لرا دین ستاسو واتممت علیکم نعمتی پورمکو پتاسو نعمت خپلا دیر سپارے قرآن مکمل پورا نعمت دا اللہ رو لے گا دین مکمل شو پینزہ اتیارو دے پارفات نا دا اللہ نبی ولار دے او دا آیت نازل شو دین بعد نبی علیہ السلام صرف یو اتیارو دے جوندے پاتے شو دا دے آیت دا نزول نرستو. نو دا کم خلق چے عید میلاد النبی مناوئی کنا دین لگونے تپوسو کو امویل دا حساب کتابو کا چھے دا رشاد دولسم ربیع الاول راجی چرم نراجی کنی حساب دیو کی پینزہ اتیار وزے پا عرفات ولاڑو او چھے کل دا آیت نازل شنا دا دین بعد یو اتیار وزے نبی علیہ السلام جو اندے ہو نو امویل بار ربیع الاول پورا کدا دینا زا شابو آیا اینام بدل درکو پتہ تعلق دے دینا چھے تفسیر معارف القرآن دریم جل 35 صفحہ مفتی شفیع لکھلی رحمہ اللہ وہ عید میلاد النبی کا اصل شریعت میں نہیں ہے. عید میلاد النبی اصل پر شریعت کی نشتر ہے. دا چرتا نروت دا یو شید ہے او یو ندیر دی مولوی احمد رضا، مولوی نعیم الدین، مولوی محمد صالح، مولوی محمد عمر، مفتی احمد یار خان ددی کتابو ندی انوار ساتھ آجا الحق ادھے ٹولو کی لکڑی عید میلاد النبی کا او دا یو فاسق فاجرو دا غنم مظفر الدین دا اجرت وم کالو دری لکھ روپے پا عید میلاد النبی لگولے نند قوم سرمایا لال تالا والا شوا دا چراغان دیو دا پلان کے دے دا ڈنگڑے دے آ تماشا بلوا پختانا و تو بار اوپات وئی آ پنجابیان و تو میلاد النبی وئی پا یو منڈے کے دو نرخونا یو میاشتا یو ربیع الاول دے پختانا پا کی جاڑی و پنجابیان پا کی چراغان کئی نواز دا گن نہیں نو بل با گن سی آپ پختانہ پا کے غم مناوی دا جی بار اوپاد تے دا بار اوپاد گنگڑی دیو دا الوا دا دا پلانے دا مخرے خا دا بار اوپاد تو نو سیزو نا مخرے گوارے دا گن دے. الیوم اکملت لکم دینکم نن پورا کوم تاسو لرا دین ساسو اکتو اے مونگ بے خرو نو تایی لکا لکڑے دا خوما غار اخلاس اکڑا زبا قیامت کے اللہ تک پیمان لڑا منوائم بچی ما و تویلیو چی دا گندو نمخ رہے ہیں. واتمم تو علیکم نعمتی اپورم کو پتا سمان دے نعمت پلا وردی تو لکم الاسلام دینا ورکڑ میرے تاسو لر اسلام دین فمن اد تر فی مخمسا فمن اد تر فی مخمستنا دا دی جملے مقصد او مطلب یو خاص حالت لرا عام قیدی نا مستثنا رے گورے تو دا لوگی نا مڑکے گی او دا دنیا پا مخو حلال شے نا ملاوی گی نو خیر دے کد دا غی سیزونو نا یو شے دم را استعمال کی جستا بقا دا جن پیراش پا آگے کی بیا غور دادا چے دا بابا دا نم منخ تا دی نی خنزیر وخا خیر دے خود بابا دا نم اگا منخ رے خوا. فمن د تر فی مخمستین سوک چے ناچار کرے شو پسخت لوگ کے مجبور شو نو ادی خری غیر متجانف الاسم نام چنی گڈ کگیدن کے گناتام متجانف کگیدن کے ورتلن کے میلان کون کے. فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخن کے رحم کون کے دے. یسالونک ماذا احل لهم خلق قاری دو مڑا ہر سیرا باندھے بند کرو دارام دے دارام دے دا حلال پکی کم دن وائے کو خوش ہے کنا. یسالونک ماذا احل لهم تپوس کے استانا جس شے حلال دے دی لرا قل وتوایا احل لکم الطیبات حلال دی تاسو لرا پاک سی دنا طیبات آگ دی چه طبیعت منی او قرآن سنت کے مگر حلالی آئے تو یہ بات ہوئی چه ثابتی پا قرآن سنت سرا. وما علمتم من الجوارح اخکار داغ حیوان چه تاسو تعلیم ورکڑوی دخکار کون کی نام مکلبین چه تاسو لیگن کیے دخکاری سپی لرام یاو تو علمونہن چتاسو تا خودن کڑی دخکار کولو دخکار کولو خکاریانو تا پتی سپیراولی وڑو کی کترے غٹ کی نو بیا ولا تعلیم ورگئی مرغی وطال تا کی کیری مڑا نو دا سپی دا سی اونی سی نو دا خلو ولا دا سی کی شینو تا توائی ما دو که آغا دی خکار پروت تی آغا روڑا خو نخوری تی که دی خوڑو گور بیا دی مڑکو ما نا آغا کون کون کی نو دی بیا رونی سی دا سی شینو جا اتے شکار پڑائے وہ ساڑھے لیے لیا اور اس میں سے کچھ بھی نہ کہا الا اگر تم نے کہا لیا تو تمہیں مار ڈالوں گا پنجابیان تو دا سی تعلیم ور گئی نو دتو جا وہ تو لڑشا نو آگا لڑشی نہ آگا چی تعلیم نہیں اگستی نو پپی کیری پنجا اور اے کہا گی نو شورو پیو کی خان نو چی رویڑی بے خلے کیوں نہیں سی مالک و تک پکار شی روڑا کنا تو کو پیلتے لگی آئے نو رویڑی دا مالک ادھر وگو نہیں سی بیا بخرے بیا بخرے بیا بخرے نو بے و تبل مر گئے کی نہیں دو کا دا اگے اگر کار روڑا کو اون خورے تینا نو چی لڑشی نو پدی شنڈو کے دا سی اونی سی او روڑی مالک لے ورکی نو دے پوشی چی باس دوست کار زدک تا تو علمون ہننا قرآن ہوئی چی تاسو لے تعلیم ورکڑی خواہ اللہ فرمائے اوشپی کے دا کمال لے چی کل دے مین کئی نو شنڈو سر نیول کئی او چی کل دے پکار شی نو بیاغا خون اچھے خواہ نو مسئلہ داشوا چھے کم سپی سر تا مینہ کے اوستا جامع خلقی اوچھتے ہی روچھتے ہی نو پا جامو استا مندن کی گئی ولی اگر جب اگر شنڈو کے لعاب دی لاری دی او دا سپی لاری پلیتی دی اگر چھے خلقو لکلی چھے متیاز ام پاکی دی ایبا خدا آگی پہ نیس کنا منگے سکو منگواوی دا لاری ام پلیتی دی خواہ او کنا سپے کارے دل رہے ہوتی چیچے لے خلے واجو لنو جامے پلی تے نشوے تے وہ چیچے لے درک آگا غا خسلے نیولو کرل خا اللہ فرمائے آگا ہم غردار چی ہوئینزے خو پلی تی گی نو زرخ شیخ مرہوم باوی سپی لے تعلیم ورکو آو دا تعلیم نباد دا آگا دا خلے خکار چی تالے گلے دے تعلیم دے ورکڑے دے دلے گلو پا وقت کرے بسم اللہ ویلی دا نو حلال شکنا خو دا مشرک دلا سلالا ندا حلالا مسلمان دے کلیمان وی منزم کئی فاقی دے دارا چی پیر بابا را مدد شے نو کو دا مشرک تال چرگوڑے دال کی کنا نا لالی دا سپی دا خلے اخکار جائز دے خو دا مشرک دلا زبحا دا ندا جائز زکا دیر سپارے قرآن راغل دے دے مشرک تے تعلیم وانغستا او غسپی غریب پسو گھنٹے کی تعلیم واغستا او دے تعلیم وانغستا دے اسا پورے لگیا رے پیر بابا را مدد شے اسا پورے لگیا رے جنڈے پہ ایسے اولاڑی دی اپلانے چلے اپلانے والکد اشپا اور اس قرآن تا ناوری دا سوئی اللہ دے تعلیم وانغستا اللہ فرمائے وما علمتم من الجوارحم خکار داغ اخکاری شی چھے تعلیم ورکڑی تازو آگے تا دخکار کون کو نام جوارح من دخکار کون کو نام مکلبینا چھے تازو لگن کیے آگے اخکاری سپی لرام تو علمونا ہننا چھے تازو خودا نکڑی اغت دخکار مما علمکم اللہ داغ سنا چھے خودا نکڑی دا اللہ تازو تا نفکلو خریم مما دا اغیخکار نا امسکنا علیکم چھ پخپلے تینی خوللی او بندے ساتلی ستاسو دا پارام غنڈے روڑو تالا وسکر اسم اللہ علیہ یادوئے نم دا اللہ پاغے واتقو اللہ یرگے دا اللہ نا ان اللہ سریو لساب یقینن اللہ زر ساب کا ان کے دے پاتش و دا مسلا چخکار پرز دے واجب دے سنت دے مستحب دے کس شے دے نخکار یو مباح شے دے خکار بہتا نو ہے خواہ مباح ستا ہوئی نو پکی گناشتا نو پکی سوابشتا لکہ سڑے بازار تلر شی کو خروڑی پخا کی خواہ بس تلار اخکار دے اگر رو دے رو دے خوڑا پس ای طریقہ نو من امن دے حرامو متمو آیا او کارو متمو آیا اللہ فرمائے وذکر اسم اللہ علیہ وتوزک ذکر دے وتوین نو دا اللہ دین بدن پاتیشی منزاو دس بدن پاتیشی قرآن بدن پاتیشی دا بچو تربیت بدن پاتیشی کور بدن خوش پاتی کار وت موایا. اللہ فرمائے وتق اللہ یری گئے دا اللہ نا یقینن اللہ ذری صاحب کون کے دے الیوم احل لکم الطیبات اليوم احل لكم الطيبات سخکلش پیر وزی وی لارے تیرے شوی زمون شاگرد موجود دے دلتے وسلور کم ترے بے دخپون نیولے وی راو بیڑے استاجی دا پخے کزان لگا عجیب دورو تیرشینو. اللہ فرمائے آواز دیم غریب بے خوندش زر دن ڈیر بے خوندش سڑے جی بوڑھا جی کا نا نو بس بیا ہوئی چہرہ چت بالخی چڈا ہوتا ہوا ماں. اللہ فرمائی او کالے ہو سرز لڑم چکر لا نش پگا تم ار گئے داس اوڑے دے رہا میں ڈس پہ کہو گا نا وہ ندار ڈس بکانا تھا میں خا تجربہ بیل شیر ہے میں گرا کدی گرجیو وے نا بیا اوزے کی او دو کم ترے نو ماتے استاجی راویلا میں تا پہ لاڈر نہیں کرے را ویلا چندر ڈر تو نہ آگا کم ترے داس داس کے دے داس نما دیا خوال ہوتے الوتی نہیں دی دو کرا ہوا اور ایشا جدا کا پٹیلا خوال لڑم نہ آگا کار شے نخکار یا مباح شیر ہے جائز دے حرام بہت نو آئے گا. اللہ فرمائے الیوم احل لکم الطیبات نن حلال دی تاسو لرا پاک سیزونا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم حلال داغے کسانو دا مانا عبداللہ ابن عباس کی خواہ وطعام الذین حلال داغے کسانو اوتوا الکتاب چور کرے شیر کتاب حل لکم حلال دیتا سلام دا آیت دا بقرین عام مشرکان و خضو سر نکاح آرامو او دلت دا علی کتاب دا خض و سر نکاح جائز دی دیتا خاص ہوئی اگا عامو مودودی کا غریب ہوئی علی کتاب و شرک نو کرے نوی زکی خض زنان پا نکاح کول حلال دی اگا غلط ہوئی سریا ولی نو کرے. اللہ فرمائے وطعامکم حل لہم حلال استاس و حلال دا غیل را والمحسناتو من المومنات پاک لمنے د مومنانو خزنا والمحسناتو من الذین اوتوا الکتاب پاک لمنے دا غسلونا چی ورکلے شویر غیل کتاب من قبلکم مخستازنا اذا آتے تموہن اجورہن حلال دی پنکاہ خو کل چی ورکوائے تاسو غیل محرون دا غیم مہر شرط خا لگا بغیر دا مہر نے نکاح نکی خا محسنین غیر مسافحین نکاح کو ان کی بہ نہ بہ کارا بدکاری کو ان کے شیخ مرحوم مانا کئی محسنین شہ پاک لمن غیر مسافحین مشہ بدلمن اور قرآن مئی وسیاب کا فطائر پل لمن پاک کام بے گدر مور گڑے گا پردو کسو کے ماؤڑا راوڑا غیر مسافحین اکتو ایزا بٹی کاؤڑم راوڑم نو زمان وش نشتا کنی تا تب ما ویلیو خمال اللہ دا توفیق ندر آکڑے نو زسو کم چه تامنے کم خان مسینینا شے پاک لمن غیر مسافحین مشے بدلمن ولا متخذی اخدان او نہ بھائے پٹیا رانی نی ان کے پٹی اشنائے بن کے خا اس پٹی مٹھی نشتا اس کار خبر رہا موبائل راوتی دی ہیلو ہیلو سو خبر کے پلان کے خان ٹیلی فون نہ کہ پیسے موبائل تن را لے گئے نو روانو نو دشاد گاڑے ماورے دو مڑے صبر کو کہو درو بلے گم کنا مڑے نو دے پاگل پدیم نہ پوئے دے چیزا مڑا مڑا نہ پی جنی ہو کئی دگا غلط روابط شاید اللہ سمد اللہ دے زمونگ پدے کشرانو بچو رحمو کی اللہ دے زمونگ پدے کشر کل باندے رحمو کی اللہ دے دے لانت نہ زمونگ دا کشر کل بچو نمبر به ملاوشی و سرا یو رد پده غم بدلی رنگ را گئے زما اصول داری میں السلام علیکم ناغس ہوئی وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیا لے میں کون بول رہا ہے نو ماں تو میں آپ کی دل کی دھڑکن بول رہا ہوں بس پت زر میں بند کو میں لاڑے میں پگن بوڑے دیکھا اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ دے منگ دے لعنت نے بچ کی قرآن پاک فرمائے محسنین غیر مسافین شے پاک لمن مشے بدلمن ولا متخذی اخدان نہ بے پٹیش نہ ان کی آوس عجیب دور را گئے منگ وایو دے جڑا مقام دی دی وہی جشن خیبر لے سکھا جشن خیبر جشنو نہ مشنو نہ تلی راغری دی ویر پکار دے چشپا اور از ماں تا جاڑوں دا ویر ختم نشی خان نن دا ویر دور دے ولا متخذی اخدان نہ بہ پٹے اشنائے نی ان کے ومن یکفر بالایمان چاچے کفر حکم دا ایمان سرا من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ برباد شو نیک عملونه ددم کفر او شرک دے اوکو عمل دے برباد شو دلیل اللہ خپل نبی تو وی لئن اشرکتا لیحبطن عملک پیغمبر کبل فرستا شرک کو نستا عمل بتباکم نو بللا سوکھ دے بل پکیملا سوکھتے اللہ فرمائے ومن یکفر بالایمان چاچ کفر خخ کو بمقابلہ دے ایمان کے وقت بتا ملو یقینا برباد شو عمل دے وہو فی الاخرت من الخاسرین او دے بوی پا آخرت کے دتا وان والا ہونا بقرت بسو ولس کے دا مسئلہ تیرو زدی دے کہ او خبر کو مجخت یادو ساتے زچ کلے دا سے اوے مچ دا مسئلہ پلان کی صورت کے تیرو ناغه بد آیت کی لکل غاڑی آغه بد دے آیت تائید گرے خان دلتے بتائید کی لکل غاڑی او دا جملہ جخت یاد کینو انشاءاللہ بیابا کار سنش لیکا اس زتا سو توائما وہوا فی الاخرت من الخاسرین او دے بوی آخرت کے رتاوان والا ہونا نزویم دا مسئلہ بقرہ 217 کے تیروام کما من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ والا یا ایو الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاۃ روان دے دا باطن صفائی ذکر شوا اس دا ظاہر صفائی غواری خواہ او ظاہر او باطن چھ دوار صفانی نکار نکی ظاہر کے میں تسبیح پلاش کری آ تسبیح اڑو ماں اگو رم پردو خزو تا نو پا تسبو کار کی گی نکنا دا اڑ چھ زما ظاہر او باطن صفاشی دوارا چونکہ دا مسئلہ ڈیر اہم و سنگین وا چت درباریان من کہے چل دا او دا دربار اگ منخ تو تسوے حرام وائے نو خلق تا تو کارے دو نو چے او کارے دو نو دا مسئلہ ڈیر سخت دا نو دا دربار من جوران با مشورو کی چ رازے چ مڑی کو نو تا تو وئی وئی دا مخ کے نہ پاؤ دا سکے اسے کا گورے زگا کہ مڑکی نو یا بس و غسل درکی ہو یا نا چھ پاؤ دا سکی شہید چھ نو خبئی آرے زکے دا مسئلہ دا مانزر اوڑا لگا سمت لب مسئلہ چکے چستا ظاہر و باطن دوارا پائی کی ظاہر پاؤ دا سکی او باطن دے دا شرک نا پائی کی نو کمین جوران در باندے را پنشو او تے قتل کرے شہید کرے نو مزے کوا آرے اللہ اکبر اللہ فرمائے یا ایو الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاۃ اے ایمان والو کل چھرا دو کید منزم قمتم اردتم تاسو سورہ نحل باس ہے اتنوی آیت سوار لسما اللہ فرمائے اٹن میں آیت نحل سورہ نحل فرمائے فیضا کرات القرآن فاستعذ باللہ نو دے آیت بس مانا کہ چکل تا قرآن اوے نا اعوذ باللہ اوے نا اذا قرات من اذا اردت تلاوت القرآن کل شیر عدد قرآن دا تلاوتو کے نفستہد باللہ من الشیطان الرجیم پناہ غالا دا شیطان نام ندغ مسل دلتے روڑا اذا قمتم الی الصلاۃ سورۃ نحل میات کو کناتے نوی دو کم سل کل آچ ارادہو کے دمانزو یادا سی وایا کرے چی اچت شی مانزلا پاس مانزلا قم تم نفغسلو وجوہکم اوینز مخو نخپلا مخو وینز زکر دا پرزی پودا سکی اللہ دا پودا سکی فرزی خواہ دا او دس مسئلے روڑا شرعی استلاکی و تا وزووی پا زمی دا وو سرا اے زما پیجنے پیخ وزو او چه فتحا او زوری سمانا وزو نو بیا او بود او داستا ہوئی خواہ وزو او بود او داستا او چه پا کسری سرشی زیر سرا ویزو نو بیا مکان تا ہوئی وزو من او دس وزو من دا او داس او بو اویزو من دا او دس کولو زے کیا سمجھے وزو وزو ویزو وزو من او دس او وزو من دا او دس او بو اویزو من غزے چ او دس پکی کہ مکان اکا وسم نہ پوئے گا نہ سے بنا پوئے گا اللہ فرمائے فغسلو وجوہکم اوینزے مخون اخپلا مقصد ہوئی مائلہ کا مقصد ہوئی وہی دیتا میں دیتا خواننگی ہوئی جنو مقصد ہوئی میں زیسا خبرنتانا تا پوسکم چے سارے اخپل مخ نہ پیجنی اب یا ہوئی را پلان کے دا نمانی پلا تخپل مخ نہ پیجنی وہ خبر کے مخ دیتا ہوئی ماتا ہو گو رہے ٹھیک شو ٹکشو دیتا مخوئی دا ددی تندی د ویختو نرالان دے یہ گورے وتا خان دیتا مخوئی دے منس کے جو کم زہر آ گیر شو دے کے کدے وہ زہ پرے خود دا پرس دن مندے نے کی گیا دے مخ دیتی ہو دس کئی کہ نہیں نو دا بسنگ چلی ہوا دا خود نہ پاتی شو تب پل مخ نہ پی جانے آ خبر ہے کہ خواہ ملا پسیرے ڈول کے راغست ملا تنیز دے راج چک پل مخ خو پی جانے کا نا نا لرے لرے تے تخت خواہ خیر دکا مخ نہ پی جانے خو ملا پسیرے ڈول کی کا گوا ادا ملا پسے پوئی گیا دا پسے پوئی گیا یا ایو اللذین آمنو ازا قمتو ملہ صلات اے ایمان والا کلچ پاسے گئے مانزتانو فقسل اوجو اکمام او انزے مخون اقبل ویدی اکم لاسون اقبل لاس انزل دام پرز دی سنگلو پونے الالمرافق سرد سنگلو ومسحو بروسکم مسحو کے پسرون اقبلو باندے مسد و قسم دا یو پرز دا یو مستحب دا پرز سلو رمی سدا ماتا ہو گو رہے ہی مسحو شوا مسوشوا مسوشوا دا دا سد پرز او دا دا مونچ عام کو دیتا مستحب ہوئی دا ٹول سر مسا مستحب دا او سلورم ایسا چر دا دا سلورم ایسا را پرز دا نوام ساو بروسکم او مساو کے پسرون اخپلو سوشو درے پرز وار جو لکم الکعبین خپی وینځه تر گیټو دا سلور پرز پاو دا سکی نو گیټه دې د وچ روز نه پړکا کی او راغله نیت کوم د زړه د اخلاص کوله کار کې نبی علیہ السلام وې کمی گیټه چې هغه پاو دا سکی قصدن دې وچ پریدی نو دا گیټه به ورته ځخه ته وته لکه گیټه دې وچ دی وې خشو چې وچ دی ستاو سره سکار دې یا لکه سکانځلې نه ته وکړو چتو استا سر سکار دے چما تا سرکار نی استا ما سرکار نی دا بسنگ چلی حدیث دا ابو داؤد اول جل یو کم دیرش حدیث نمبر 135 عمر بن شعیب دخپل نکن روایت کئی وہی اوسرے نبی علیہ السلام لراغ ہے ورتوئی کیف الطہور دا پاک والے ستوئی نفتحا بما ان فی نائنا نبی علیہ السلام یو لوخی کے اوبراو گختے نو تیوی کین چیتا تا طہور و خیمہ نو درے زل لاسونا درے زل مخو بیا پسر مسام بیا دا غگنو مسام بیا درے زل ایخ پیوین زلیم ثم قال هكذا لزوم بیا وتوی دغسی او دسی دیتا وګورا بیا وتو یو خبر رته بل کوما فمن زاد على هذا او نقصا فقد اساء وظلم کچا پدے زیاتیو کو پدریو زلو یا کمیو کو ددریو زلو نا نو فقد اساء د گنا وکړه وظلم او ظلم وکړه نو بو تونی سلاس خا لاس وتونی سا یو گھنٹہ دا چل کوا نبی علیہ السلام وی گناہ دے اکرام طریقہ و ادریز اللہ و برحال و اچوا آفرین شپتا اکا استاد جو تا خدایی دا چداوی چو ببن کا نو دو سر اکو بمشتا کرنی دا بیلی تور کے کمونگ ورکو نو یو میرا اونیو میں سمر دے ورکڑی دی چے در کم دلا واپس نو ورکڑی خو سلور نی نوی نو غلی میں ولی ماتا تا کنزل اکلو شدا بپ بھی ستا ستا وان دے پتیرا کے میں تو جماعت بہم چت جوڑو نا آگا کا ترکان اور مزدوران سیمٹ پہ کڑو کو خڈیر نم ٹاٹ کے بہو نما ہوتے میں ظالمان دا سکو ہے نہ آگا ترکان لگے نو کرنڈے روش رہے نہیں کو ماں اپری دے ہو نو چکل را کچھ رہے چت نہ نما دلا سے انہیں میں تلک کے نہ تا تا خبر رکھو ماں میں زستا تربورم چی ماں تا کرنڈے رہو گردولا دا جمعہ ستا سرے کا زمان دے زچی رستم تزم نو دا بزان سروڑم کتا ستا وفاتی کی گی میں ستا سو دا خی خبر اکو ماں تا قارے گئے زچی تا تا ویمو با بند کا خدا بل تور کہے کنا نو دا بد ویما چی بل کم راشی خو پتا ما کم راشی کنا خدا ملک غم دارے چی مولا تار چا بڑے والی دا دے ملک غم دارے خپل خیر خوا خلق نپی جنی وے نبی جندخا اللہ دے رحم کی اللہ فرمائے تو بہت اچھی خبر ہے کہ پوئے گی بنا وم سہو بیرو سے کوم مسو کے پسرو نو پلو وار جو لکھم اے للکا بین شیعہ گان وہ ایک پہ مہین دے شیعہ گان وہ ایک پہ مہین دے او ابن حزیمہ فتح الباری اول جل کے وئی آغوی ثم یغسل قدمیہ کما امرہ اللہ وئی نبی علیہ السلام بیاخ پی او انزل پاو داسکے لکا چی دا خدای حکمو نو پیغمبر پی انزلی دی تب امینزے نو شیعگانی نینزی آئی پی مسکی حضرت علی وئی اغسلو قدمین کما امر کما امر تم الکو اخپی وینځه پاو داس کې لکه چې تاسو ته د خدای حکم دی نو دا شیګان د حضرت علی خبرم نه مانی مصیبت داره حضرت علی رضی الله عنه وی اغسلوا قدمین کما امر تم اخپی وینځه پاو داس کې لکه چې تاسو ته حکم دی د شیګان یو مشر دی د غیر مقلدینو داغی و کتاب دے حدیت المہدی اول جل 68 سپا دا مصنف نم دے وحید الزمان آغوی لا یجوز الانکار علی امور مختلفت انفیا بین العلماء کا غسل الرجل و مسحو وی پکم امور کے چد علماء اختلاف دے نو پاغ انکار جائز ندے لکا پا دوران داو دس کی دقپو بینزل او داغی مسکوال نو سمانا کچا مسکوال وی نینزلے نہ انکار تے مکوے خیر دے ہوئی آسے خیر دے وایا قرآن نہ سے قطعی دے وارجلکم من الکعبین ہاں البتہ کتا تسوزری عبد لخی نہیں بیا باپے مسا کہے ٹھیک دا دا غیر مقلدین و مولوی ابراہیم دا آغا فتاوہ دا فتاوہ ابراہیمیہ 21 باندی لکی وی دخپو وینزلو پزے باندے مسا فرض دا وینزلے پرز ندے او سمرالو جمی کے خاص کر اوڑی کے کل کلا زانسانی رالو نرے جرابے بے جولی مسکو علاکہ دا کم کتاب لکھے جتا پا جرابو مسکو آر آگا جرابے بے دا سے کاغا سخینے نو آگا خمو جرابے بے آگے تا دا سرمن پوستکی غستولی دا سے آر نو دا آگے مثال دا موضوع پا موضوع مسشتا پا جرابو نشتا دا یو درست غرض دے اختلاف تے شورو دے خوتا و توائے تو کلمتے رکھا وائے تے پا دینیت پا دی جرابو مسکے چی دا سنت تری کرا کنا توائے چی رخ پینزل خبراتا بچی کنا زان سانی کے مرا پا عبادت کے اکوشیج دیدارے چی سمرے راکا مولشن و راکا میں یہ زان اسانی جمہور علماء وی دخپو مسن دا جائز پودا سکے کتاب و تسہیل یوسل یو او یاکم اول جل کے ذکر کئی چھ دخپو مسند جائز او حدیث دا ابو داود کے مرازی اللہ فرمائے وارجلکم من الکعبین اوین زیخ پی سرد کی ٹوم وین کن تم جنوبن فتوارو کتاسو پبی او دسے کے نزان خپا کے فتوارو جنوب سڑی تو زان خپا کا دا خو بتا زان لاغے خپا کے چیتا خود جنابت پر آئیس پی جنے کنا سڑی تا چاوے لگا او دا سکی سب پر از دی اے او لدا تا تا چیتا سس دمرا قطع مسلخ کاری او با سابون او تولیا خبر ختم شوا در گیا مر گیا علگا دا خو ضروریات تی پر از دا تا خیمہ وہی نور پہ نیم پوا خورو مانا تخلا سکڑا خبر چپا غسل کے خو پر دو پی جانے کا نا غڑ غڑ کول پوزا کے اوبا چول پٹول بدن باندھے اوبا خویول دادرے پرز دیا اللہ فرمائے وین کن تم جنوبن فتوار کرے چتاسو پہ حالت جناب پارا مخ کے منگ درس کے ویلو چت پہ حالت جنابت کے پکٹ کے ملاستے نو خزا و توی کتب را کزے گا مخ کے تیمومو کا خواہ نو بخود کردلانی پر تیری تیموم کی گی بیزوی جنگ لطلی وقت کرے بیلو دو او با دا کردلانی پر تیری دا و توی تیمومو وہا دا کم کتاب لی کری تیموم نشتا دا لامبلو زیب و ری بغیر دا تیموم نتر آتلیش دا جائز دی خواہ زنان را غلی وا او نبی علیہ السلام تاوی زما بیماری دا زوڑ مڑاغ گلی شما نو دا اللہ نبی و تویا افی ید کے حیزن اور اس طرح پلا سنو کی بیماری دا سو مطلب دا پا حالت دا جنابت کے دا لامبل و زی پورے دا غستلے شے دا تیموم میموم دا زیر خدو مسئلی کٹ نا بخ پالک و زی چی تیموم او ہے او پلانے نو اے چو بو یو دا کٹ دلان دی پرتی تیموم کی گی نکی گی نا نا نا اللہ فرمائے وین کن تم جنوبن فتوہرم کہ تازو پالت جنابت کے نزان خپا کے وین کن تم مردوام اگر تاسو بیماران ہے او بدل نیخے نہ گرمے او نہ یخے او علا سفر یا پا سفر ہے او بن ملائی گی تا تسبتر چرت لارشم او جا احد من کم من الغائت یا راشیو تنستاسونا دلوی اجتنا او لا مستم النسام دخلو بیبیانو سرا فلم تجدو مان اے لم تقدرو علی الماء قدرت نہ لرے پہ استعمال دو بو لم تجدو من لم تقدرو فتیممو سیدن طیبن تیمم او ہے پاک خورا او دو کارو کہ یو فمسو بوجوہکم لاس پا مخو نراکا گئم و ایدیکم او لاس پا لاسو نراکا گئم تیمم دا پارا دو ضربی دی خواہ خورا باندے بیوز اللہ دا سکے دا سکے کہ خورا دے روا دا سکا پا مخ راک آگا مخ خود مخ کیوں پی جن کنا نو بیا لاس کے دا تک وہا یہ ماتا گو رہے دا سکے براش بیائی دا سکے دا گو تبا اول کے دا سکے نو دا جختے بنا دا دا سکا چی دا بچ شی زکا دا لاس پر آروان دے دا سکے ماتا گو رہی دا گوتا بچ تلا اس دا لاس پدیت غیر مقلدین را لاغی ہوئی تیموم لبیو ذا اللہ سر اخلاص ہے نو یو گم کٹوتی ان کا مذہب کٹوتی کٹوتی در کٹوتی کموا کموا کموا د دین نے د بوڑھے باز جوڑ کرے رکھا لکا کا بوڑھے چتے نا مخو کا نکے وزر عرص کٹ کری کٹوتی در کٹوتی نور نور حسن داغے و کتاب دے عرف جاوی پار سف کیا گوئی وہ تیمم د پار اللہ سرا بغول پکار دی او ددی جواب نے زما کتاب کشترے 53 صفحے اور اللہ فرمائے پاک خورا حدیث دا ابو داود کے راضی السعید الطیب پاک خورا وضو المسلم دا او دست دا مسلمان ولو الى 20 ولو الى 10 سنین وہی دا پاک خورا او دست دا مسلمان دے اگر کلس کال ہوتا او بخینے لس کال تو بیمارے یا کلس کال او بنمو میں بس پاک خورا دا او تیمم پہ وہا او تیمم پہ اگا ہر سماتی گی پکم ہر سچستا او دس او ماتے دو خبر ختم شو لگا اللہ فرمائے فتیممو سیدن طیبن تیمم کے پاک خورا او تیمم دا خز نر دا پارا دوارو دا پارا یو شان دے خوا سب فرق پکی نشتا جنازگا کے میں او بابا لی دن آغا سپلے اخ کلے نو خور للبیلاس راخ کدا سے نو دا چلے کوئی میں بابا آوے ہاں میں تیمم کے یو کنا تو نہیں نہیں میں ماں ایک او دس کے پا خورو باندے نو ماں توی دا شکل دے پنج پیریانو دے خواہ میں اولے ماں کانزل اکڑو داخو میں ہوتا ہوں نوچی بابا گیرہ دی سپینا شو تا تیمم نا پیجنے میں ماں ہوئے کہ تا پا خورو دس کے ماں دی ملستا دا شکل دے پنج پیریانو معلومی گیا تو بھائی دا بابا تا چا کانزل اکڑو خواہ مصیبت دارے کہ چاہ تا سم الار خیر کنا نمتی دشمنے خواہ اکے او سارے کند باندے روان دے ورزی کی زارے چوی ہوتا ہے تکڑشا یار وی ڈیر خسڑے دے خا یار ڈیر تیز منڈا ہے خا منم دے منڈا ہم دا جو پدی کے درست سے کتا ہو غزی ازارے ٹکو چوی نو دے پدی خوشاری آکا تو ہوتے لگے زارہ دی چو پر زی گئے تھاما سر سکار دے وہ زمان چی تا سر کار نی نو بیا خوزاو تز سر مسلمانان نیو دا مسلمانان خو بے عمل سر خود کاری تو با ما دا کندے دا غرزی دو نا بچ کے اوزا بتا نو چی تو ما کندے تراکا گے اوزا تا نا مسلمانی با کم زی گورو اندوانو لپسی لار شو کانگریزانو لا اللہ فرمائے فتیممو سیدن طیبن تیممو وحی پاکا خوربان دے فمسو بیوجوئکم ویدیکم منہم لاسراک آگئے پا مخو نخپلو پا لاسو نخپلو دا دکی خورنا ما یرید اللہ نغاری اللہ علی جلالکم من حراج چکی دی پتاسو باندے سختی ولیکن یرید اللہ طہرکم غاری اللہ چھ پاکی تاسو ولی اتمان احمتو علیکم او دیر پارا چھ پورکی نعمت پل پتاسو باندے لعلکم تشکرون ضرور شکر ادا کے دے وکل اکل ہوئی یہ رجی ٹک دا تیمون بھئی خزرے نالی زکا پا تیمم خو آغا سے سڑے نا پاکی گی لکا پاو دسا علاکا مگو آغا پاکی گی یارا ٹک تا پاکی گی بخو جی زڑے نا لی خوا تا تا چه کالی جی چرک سو کی دی کنا نا تسو ہے یارا وی دا زمان خو اخنی خوستا دڑا دا پارا بے اخرم آل تے خدا دم داونوی جی دارا نا لی بعد مسائل بدا سیستا دڑا یا والی آنا خو مسئلہ بم دک کسی خوا اللہ فرمائے لعلکم تشکرون اللہ خامخا چی شکر کم وشکرو نعمت اللہ علیکم نعمت دا اللہ توفیق دا ایمان وشکرو نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت دا اللہ چی کرے رہے پتا سو ومیساقہ اللذیم او اغل وزام ومیساقہ اللذی او اغل وزام ومی ساقه الذي اغا لوز لوز کم لو اغا لوزو کنا قرآن کے برائشین الستو بربکم قالو بلا یا عہد امانت انا عرضنا الامانت على السماوات یا عہد مرات بیعت صحابو دا نبی علیہ السلام سر کڑے ہو دا طولت مراد جی وَمِيثَاقَ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ پورا کے وعدہ اغا وعدہ چھ پخک کرے و تاسو تاسو سرا اغا اس قل تم سمینا و آتوانا کل چھوئل تاسو منگوارے دل منو بے ہمام او سموئی در سموارے دو انشاءاللہ او جی بالکل تاسو بے غمش ہے او پدے با عمل کوفا تاسو بے غمش ہے جی پدے با عمل کوفا اللہ فرمائے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ پودے پا خبرو چے پسینو کری یا ایو الذین آمنو کونو قوامین للہ شہدا دے آیت کے دمخ کے مضمون آدا اللہ سرد لوزنو او دا اللہ دا حقوق دا دا کول سمرا چستا سو طاقتی پابندی اوکے چے کامیاب شے او کنا بے لوزی مکرا ناکام بپا دے شے اکت کامیابی ڈیرو پیسو تو ہے اسلام آباد کے بیدن اگر ڈاکٹران والی پیسے نو بیا بسکے وہی جی پلس زر روپے یو انجیکشن ہو خواہ نو بیا بدن آلتے لگی نو ننے دا اللہ پا دینو لگوا کنی بیا با اسلام آباد کے غٹو ڈاکٹرانو لورکے نو ستاق و خلنو ننے دا قرآن پا طالبانو لگوا کنی سبا بیدن لگی اسپتال کے نو زکا الصدق تو تطفی البلا خیرات اور صدقے سر بلاگا نے دف کی خواب اللہ فرمائے یا الذین آمنوا ایمان والو کونو شے قوامین للہ شہدا کلک دا پار دا اللہ بیان کو ان کی دے انصاف بالقسط سو مطلب شے بیان کو ان کی دا توحید دا پار دا رضا دا اسے نہ چت دا سے ہوئے پلانی تا مسئلہ نکو ما دا ما تا کنزل کریو اپلانی تا قرآن نو ایما دما تا بد بد کتلو خیر دیں نا نا نا قرآن و تا ہوایا خان کونو قوامینا للہ شہداء بالقسط شیطا سکلک دا پارد اللہ بیان کا ان کی دا انصاف ولا اجرمنکم شنان قومین تیز نکی تاسو لرا را نکاگی تاسو لرا دشمنی دے قوم علا اللہ تا دلو پدے چے انصاف بنکوائے بلکہ اعدلو انصاف کوئے ہوا دا انصاف اقرب للتقوی نزدے دے تقوی تا واتقوا اللہ او یرے گئے دا اللہ نا ان اللہ خبیر بما تعملون یقینن اللہ خبر دے پاغے عملونو چتا سو کوئے وعد اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات دا مسئلہ چے بیان کے چے منختا دا درگاونو مخرے نو کو خلق سے در نکی نو خپکے گا مال اللہ با پی جنت در کی نو جنت تے خوخ دے کہ دا خلق کو در کرا نو توجی جنت میں خوخ دے نو بس کرنا دا پورا دے کنا وعد اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات وعد کرے دا اللہ تعالی غچا سرا چی مانے را وڑا دے عمل کرے پا طریقہ دا پیمبر لہم مغفرت و عجر نظیم دیل بخن دا و عجر لوے دے رون دا خدا سکواری دوستر گین اللہ چھتا مون تا بخنہو کے عجر راکیں نور سو گوارو مون خوڑاندے دوستر کو تا ضرورت تے اس تخویف اگا چاہتا چاہی من کر دی دا قرآن نا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اگا کسان چھ کفر کردے نمانی زمائیتنا اولائک اصحاب الجحیم دا کسان زیب جہنم تا یا ایو اللذین آمن اسکرو نعمت اللہ علیکم آم دے دوبارہ روڑو دا خدے نام تنے یاد کہ امر بالقس کوئے دے انصاف پلا رزے او دا لوی خدے سرا چے تاسو کم لوزو نہ کری دیا پورا کہے سوک چے دا اللہ دین توحید سنت بے حرمتی کول غواری اگی مپرے دے باقی دے دشمنان توحید نہ خطرہ مکوئے اللہ نہ یرہ کوئے لکسنگ چے اللہ پہ او مقا تاسو دا دشمن نہ بچ کرے نو اس بم یقیناً اغستا سو نگہبانی یری گے ماں یا ایو اللذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ایماندارو یادوائے نعمت دا اللہ چھے کرے رے پتاسو از ہم قومون کرے چھے قستو کو کافرانو قوم دا کافرو ان یبسطو الیکم ایدیام دا چھے روک دکی تاسو تا لاسو نخپلام فکف ایدیام انکم بند اکر لاسو نداغیستا سنام حدیبیہ کی خلق و جرگا اکڑا چھے پیغمبر علیہ السلام مڑکو نو اللہ پیغمبر لتسلی ورکا زبد بچکم خواہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِكَ دَا اللَّهَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ خاص پا اللہ زاندے اس پار ایماندار وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ پا اول دا سورت کے فرمائلو اوفو بالعقود داغے نہ بعد دا تحلیل و تحریم حدود بیان شو تخفیف و بشارت اس دے مقام کے دو نمونے بیانے دا ماتون کو دا لوز ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل يقينا لا غستر پوخلو د بني اسرائيل نا وبعثنا منهم 12 نقيبا لغلي د مونږ د دينا 12 مشران منبران نقيبا كبير القوم د قوم کو برا مشران او کده مناقب نشین معنی د صفات وقال الله اني معكم ویلی واللہ تعالی یقیناً زستاسو ملگری اما ہاں خلا ان اقمتم الصلاۃ پس شرط درے کہ تاسو منس کوائیم و آتیتم الزکاة اور کوائی زکاة و آمنتم برسولی او ایمان روڑو تاسو پر رسولانو و آتیتم الزکاة ور کوائی تاسو زکاة وامن تم بے رسولی ایمان دوڑے پر رسولان زمان دے آیت بانے دا اعتراض چی ایمان مخ کی منز رست ہوئی نو دل تخوی منز مخ کی کا جواب دار ہے داغی عقید داو چی نجات صرف پا منز باندے دے منز او دس کا و پینز وقتا نو خیر دے کتوے چی بیرا بابارا مدد شے نو زک آگی تو ایمان روڑے پا زکاة او پا منز واضح کارو نکی کی مسئلہ و منع خواب وامنتم بے رسولی ایمان روڑو تاسو پر رسولان زما وحضرتمو امدادو کو تاسو دے واقردتم اللہ کردن حسنا قرض ورک تاسو اللہ لقرض پہ اخلاص لو کفرن عنکم سیئاتکم ضرور لر بکم ستاسو نام سیئاتکم من مصائب الدنیا تکلیف ند دنیا ولو ادخلنکم جنات ضرور داخل وکم تاسو جنتونو تا تجری من تحت الانہار چی بئی کی با لاندے داخل نہرنا فمن کفر بعد ذلک چاچے انکار کو رستو دینا زجر من کم ستاسو در ڈلنا نفقد دول سوا سبیل خطا شو دنے غلارنا فبما نقض میثاقہم لعناہم دین الوان دے دماغ دے مطلب دا یہودو دا اللہ سر دا پوخ لوز نرستو لوز مات کو نا اللہ دا نقض عہد پا وجبان دے قسم قسم سزا گانے ورک یو سزا داوا چی دا اللہ دا رحمت نلرشول ننم چاچ توحید سنت لوز کڑے دے او مات کڑے دے نا اللہ پلوی لانت اخت کڑی دی خواب او بعد مفسرین وی دلت دا لانت نمراد جیزیہ دا جیزیہ پہ مقرر شو خواب فبما نقض ميثاقهم لعناهم فسبب دما تولد دي لوس پلرا لعنتكم پاغي وجعلنا قلوبهم قاسيتنا اگر دول منگا زرنا ددي قاسيتن تور قاسيتن وچکلات قاسيتنا سخت زرنا سخت شوخا قاسيتن من يابستن يحرفون الكلمة بدلی کلمه دا اللہ عن موازی دا مناسب و زیننا ونسو او یہ رکڑ دی حضن ایسا لو ایسا مما ذکی روپی دا غنا چی بیان شیو دیتا ولا تزالو تتل ولا خائنت منم ہمیشہ بت خبرے گے پا خیانت و نقصان دا دینا الا قلیل منم مگر لگ دا دینا نصبق ہے فعفان ام وصفح مخت نواڑوا یا دا مانا وعدے نہ دما تکڑے لکہ عبداللہ ابن سلام معافی وتو کا یادا چ روان کا ددی دو دو دستورنا رسم نہ رواجنا فا فعفو عنهم واسبا ما فی کو دیتا مخواروا دا ملامت کل دینا ان اللہ یحب المحسنین یقینا اللہ خوخی موحدین ومن الذین قالوا انا نسوارا دا نقض عہد دا سزاد وی منمونا دے آیت کی نسواراو کے دری ڈلوی یو تہوی نستوریا دی بھائی عیسیٰ علیہ السلام تا دا خدای زوی وی ادیوی زمونگی انجیل کی راوڑی دی چی عیسیٰ ابن اللہ دویم یعقوبیا دی بھائی عیسیٰ علیہ السلام تا دا خدای جز وی خدای ندے خدا دا خدای یو ٹکڑا دا لکا سڑے چی دا پیر سے پٹکے راوالی اخ کلی ہے نو دیوی عیسیٰ علیہ السلام خدای ندے خدا خدای یو ٹکڑا دا نو مونگ چی دی خپل کو لکا چی خدایم خپل کو دا مطلب ٹکڑا دا مانا درم ملکانیا دی پدریو کے صرف یو خدای مانا لک عیسیٰ علیہ السلام دی بوی عیسیٰ علیہ السلام خدای دے دا پاخ کافی روبا اللہ دے آیت کے رد کئی ومن الذین قالوا انا نسوارا دائے کسان ناچی دی وائی بے شک منگ نسوارا یو اخذنا میثاقهم واغست منگ پخو عدد داغینا فنسو حظوان یہ رکڑ دی یو ابرخا مما داغینا ذکرو بھی چی بیان شیو دیتا فاغرینا بینو ملداوت والبغضوائی دائیو مل قیاما حظن مما ذکرو بھی قرآن پریخو دو دا قرآن بیان تے شاکڑا دا قرآن درس تے شاکڑا نو اللہ وی دا دی پوجف اغرینا بینہم العداوت والبغضوا ما را پور تکڑا دا دی پا منز کی دشمنی و ترب گنی او تر سوچی دی قرآن لنی را غلی نو دا بئی الائیو مل قیامان تر وزی تر قیامت پوری تا گوری نا چاچ دا اللہ کتاب تا شاکڑا دا سپیوشوں پا دشمنو پا ترب گنو پا لڑلو تپلو ووڑے دل کو ونڑے دل آوا بوری گورے وصوفا ینبیہم اللہ خوانگیری ہے ننو وصوفا ینبیہم اللہ زرد خبر بور کی دیتا اللہ بما کانو یسنعون پاگ کارنو چی دیے کئی مطلب داد اللہ کتاب تک مشاکڑا نو گورے پا دشمنے بم واڑو ما پخپلو کی بم پا دشمنو پا ترب گنو واڑو ما او بیا با خپے نکو غوارے چی پخپل منس کے دا دشمنو دا ترب گنو نا بچو نو راشے دا اللہ کتاب آگے بانے منگولی انی سے توجو و تبرابر کے وخول ور کے بیا فرمائے یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم دویم باب دا روان دے او سلویخ پورے تفصیل ما مخ کے کڑے رے یا خلاصہ کے یا لل کتاب قد جاکم رسولنا یمولیانو یقیناً راغل رے تاستا رسول زمان ندے سکی یو بینو لکم کثیرم مما کنتم تخفون من الکتاب کارکی تاستا دیرے اگا مسئلے چی تاستا پٹوائے دا کتاب دا اللہ نام دا پیغمبر کار بدائی چھے کمو باطل پرستو ملیانو کمی مسئلے پا ٹکڑی چا غخ کارے کی اوش وی دا پٹے پٹے مسئلے مخ کارے کوایا ندا بخ کارے کئے خوا ویعفو ان کسیر او مخڑے دا دیرو نام کم تا چی ضرورت نہیں اللہ فرمائے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین نور پخپل پک احکام کار دی او نور کار کون کے دا احکام ہو نو پیغمبر تا پیو مانا نور وئی پخپل پک دا احکام و پابندی وا او نور و زکا چھ امت تے احکام کار کرلو اللہ فرمائے فقد جاکم من اللہ نور یقیناً راغلے ہو تاسو تاسو طرف دا اللہ نرنا و کتاب مبین او کتاب کار بیان والا استاجی ہوں بریلیانم پیغمبر تا نور ہوئی اتام ہوئی چی پیغمبر نور دے نا زمان دا آغی فرق دا تخیم آغی وئی بشر ندے او زوائے ما ام بشر دے ام نور دے دا فرق دے کنا مہربان ران پوئے وہ خبر آ. فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين یقینا راغلے ہو تاسو ته د طرف د الله نه رڼا او کتاب کار بیان ان کے بریلیان وی پیغمبر نور دے ہر دے حاضر ناظر دے زوائم پیغمبر نور دے خوار دے حاضر ناظر نہ دے اور تے چ دل تے راڈو لگے نو اڈا کی برنا کی گدل تے رنا دا خودل تے رنا کی اڈا کی نہ کی ارز اڈا رنا نہ کی کار تا سر جی بیٹری او تر وانے او کور تا دے نو تا تا برنا کی کٹول پاکستان لے برنا اور کی تا تا برنا کی نو پیغمبر نور دے خوار دے حاضر ناظر نہ دے دا مطلب دے یہدی بے لاؤ من تبا رضوانو خودن کئی پدے سر اللہ آغا چاہتا چتا بیداری کئی در رضا اللہ دسو صبح لسلام دلارو دسلامتیام صبح لسلام دلارو دا اللہ ذکر دا اللہ یونم دے السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبل السلام دا اللہ دلارو غرمان مخکنے دا سبل السلام دلارو دا سلامتیام ویخرجهم من الظلمات الى النور رو باسی دی لنا دا تیرونا رنا دا توحید تا دا تیرو دا شرکنا بے اذنه پوکم قل سرا و یهدیهم الی صراط مستقیم رسی دی لرا نیغ لارتا صراط مستقیم کا نور مانا اسلام نور مانا پیغمبر صداغ پا سبب اللہ شرک دا شرک تیرے ختم کرے نور دے پٹ مسئلے تیرے کی پرتے وے آغے سرگن دیکھ اللہ فرمائے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ رسی دیلر لارے نے کہ تج قرآن دے لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم زورنا مشرکان لا نفی د شرک پہ تصرف فرمائے لقد كفر الذين قالوا قسم دے چ کفر کر دیا کسانو چوائی ان اللہ یقیننا جتروا هو المسیح ابن مریم اغا عیسیٰ زید مریم دے سوک چوئی چی عیسیٰ علیہ السلام جتروا دے مالک دا خیر او شر دے نو اللہ وی دار کافر نو عیسیٰ علیہ السلام سوکو پیغمبر کنا نو چی پیغمبر تا جتروا وی اغا کافر دے چی پیر بابا تا جتروا وی اغا نرے کافر فلے کار دے وایا پیغمبر لے دے کہ پیر بابا عیسیٰ علیہ السلام لے دے کہ پیر بابا نو چی عیسیٰ علیہ السلام تے آجت رواوے نو لقد کفرا یقیناً کافر دے سوچ کا وے خبر تخا دا کافر اسا لکے نوے عمل دا کپر چکو ان پائے کافر قل او آیا فمن یملک من اللہ شیعام فمن یملک من اللہ رد دن سوارا فمئی عمل کو من اللہ شہ آسو کے اختیار لری پ مقابل دا اللہ کے دے اوشی ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم و امو کو گواڑی اللہ چی مرکی علیہ السلام زید مریم و مور ورسرا و من و غسوکم ورسرا فی الارض چی پس مکہ کی جمیع انٹول نسوک بے مخمخونی سی نا مطلب دارے عیسیٰ بندر امریبا مریم دا بندر مریبا او مور بندر دا بمری او اللہ باندے مرگ نہ رہ جی زکا اللہ ہوئی فمئی ہم لے کو من اللہ عائشہ ان اور مسیح ابن مریم و امو کو اغواری چی مرکی مسیح زید مریم مور داغ اوس تو سلطان ہر چی خواہد آنکو ند او اوست سلطان ہر چ خواہد او کو ند یا آ کو ند آگا بادشاہ دے آگا چسک والی نکئی آل میرا درد میں ویران کو ند آل میلا درد میں ویران کو ند کو